Може, то якраз вони йдуть кудись по своєму завданню? Упевнено, дуже стугонливо йдуть на великих підзоряних висотах. Розбуджений гуркотом літака, схопився на ноги Віталій і, ще не прочманівши зі сну, шарпнув Тоню. «Ховайсь!» Він штовхнув її в якусь будку, в залізну темряву, звідки тільки видно було круглий зоряний клаптик неба в ілюмінатор. Тоня не розуміла, що його так наполохало з просоння. «Чого ти, Віталику?» Він мовчав. Чути було, як він схвильовано дихає в темряві. Тоня подумала, що це йому стало ніяково за свій переполох. А Віталій не почував ніяковості. Він був зараз сповнений тривоги, бо знав більше, ніж Тоня, припавши до ілюмінатора, напружено дослухався до неба, а в голову стукала й стукала думка. «Ми – ціль. Ми – мішень. Нас летять бомбити. Нас бомбитимуть. Небо. Все небо стугонить рівно, владно, величаво. Піднявшись десь із далеких аеродромів, на рівні зірок ідуть могутні машини, гіганти стратегічної авіації. Можливо, на полігон. А можливо, скинуть свій вантаж якраз над затокою, бо і сама ця затока є тільки часткою полігона, його водяною дільницею. А судно це для того й залишено тут, щоб його бомбити, щоб по ньому влучити. Вже бомбили і ще бомбитимуть. Бомбитимуть, доки не розбомблять, доки не буде виконана вся бойова програма. Де ж він? Тоня, притулившись до Віталика, теж визирає в ілюмінатор. Стугоніння гуркіт даленіє, тане у високості. Тихе стає небо. Наелектризовані обоє, вони вибираються із своєї схованки і знову бачать над собою вгорі величезний зоряний степ. Вже ледве чутно бринить їм той невидимий літак чи ціла армада літаків, що пішли і пішли, даленіючи в зоряній куряві чумацького шляху. Через деякий час почули гуркіт над полігоном. І ще гуркіт, і ще. Потім все вщухло, виповнилась тишею ніч. Але хлопець уже не міг тепер не дослухатись до неба, до його зоряних глибин. Час від часу вчувалось йому, що небо із заходу починає загрозливо стугоніти. І це так триватиме весь час. Це ми весь час так житимем тут, на цьому іржавому ковчезі? З тривогою думав він, поглядаючи на Тоню, теж присмучену якимись догадками. А Тоні чомусь згадалися в цей час братові слова про те, що важко бомбити море в зоряну ніч. Та ще згадалась розповідь Петрового друга про війну, про те, як гинули льотчики фронтові. Полетять, і нема, не вертаються, іначе й досі вони десь там, у зоряних висотах, живуть. Решта ночі минула спокійно. Прищулившись одне до одного, вони мовчки дивились, як над світом поступово виднішає, зірки тануть в попелястому небі. Це був той ранній час, коли в степу так гарно, коли чабани випускають овець із кошар і зорюють, тобто ведуть їх попаски степом ще при світлі зорі. Це найкращий час для чабана – вести отару, доки ще не жарко, по прохолодних випасах і слухати, як в тихім ранковім повітрі подзвонює тронка. Так лунко-лунко навкруги, за цілі кілометри чути, як десь проторохтить гарба із ферми в степ,